Diane ngenda kumana. Matumaini yangu ni tele kwamba umeshinda salama salimini. Ndugu msikilizaji wa Radio Isanganiro pale pote ulipo, imetimia ni saa 11 kamili hapa studio za Radio Isanganiro, ikiwa ni saa 12 kamili saa ya Afrika Mashariki. Ni yule muda mwafaka wa kukuletea taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili ya jioni ya leo. Tunayoanza na muktasari wake. Kufanyika kwa jukwaa la wawekezaji na wanamitae katika mji mkuu wa kiuchumi Bujumbura kuanzia Disemba 5 hadi 6 mwezi mwaka huu kutakuwa na manufaa kwa nchi, kama serikali itaboresha mazingira ya biashara. Wamiliki wa mali zisizoeleweka, wafanyakazi wasioajiriwa, wanaoajiriwa bila kutimiza vigezo, hizo ni baadhi ya dalili zinazothibitisha kuwepo mwenendo wa kula rushwa nchini Burundi, kama wanavyohakikisha baadhi ya raia wa mkoa wa Cibitoke. Na kutumia chakula kinachotimiza vigezo vya lishe bora kunasaidia kina mama wajawazito na watoto wao kuwa na afya bora kimwili na kisaikolojia. Na huko ugenini, rais wa Zanzibar, mwenyekiti akiwa pia mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Daktari Hussein Mwinyi amesema dira ya taifa ya maendeleo mwaka 2025 imejikita katika kuleta maendeleo ya watu na iliyobebea matamanio ya kila Mtanzania. Na bila shaka mwishoni mwa taarifa hii nitakupa ratiba ya michuano ya kombe la shirikisho uko la kombe la mabingwa kumradi uko barani Ulaya. Kuna hayo bila shaka na mengineyo. François Kimana ndiye fundi mitambo, karibuni. Isanganiro. Habari kamili. Kufanyika kwa jukwaa la wawekezaji na wanamitaji katika mji mkuu wa kiuchumi Bujumbura kuanzia Disemba 5 hadi 6 mwaka huu kutakuwa na manufaa kwa nchi ya Burundi, wakati ambapo serikali itaboresha mazingira ya biashara ili waliojitolea kusapoti wawe waweze kutekeleza ahadi zao. Uchambuzi wake Faustin Kumana, mkurugenzi wa kitaifa wa shirika la Paraseme linalohimiza raia kubadili mwenendo na Afrika, ambaye anaona kuwa serikali inapaswa pia kuimarisha ushirikiano wa jadi na mataifa makubwa yenye uwezo wa kutoa ufadhili mkubwa ambapo utasaidia kufikia maono ya serikali ya Burundi kwa nchi hii kuwa nchi inayoibukia mnamo mwaka 2040 na nchi tajiri mwaka 2060. Na wamiliki wa mali zisizoeleweka, wafanyakazi walioajiriwa bila kutimiza vigezo, hizo ni baadhi ya dalili zinazothibitisha kuwepo mwenendo wa kula rushwa nchini Burundi, kama wanavyohakikisha baadhi ya raia wakazi wa mkoa wa Cibitoke. Wakati ambapo siku ya Jumatatu wiki hii ilikuwa ni siku ya kimataifa ya kupiga marufuku ulaji rushwa, waliozungumza na kituo hiki cha Radio Isanganiro walifahamisha kwamba kutoa adhabu wanaopatikana na hatia wa kutoa au kupokea mrungura ndicho chanzo kilichosababisha mwenendo wa kula rushwa kuendelea kukifiri nchini Burundi. Kutumia chakula kinachotimiza vigezo vya lishe bora kunasaidia kina mama wajawazito na watoto wao kuwa na afya bora kimwili na kisaikolojia. Ni matamshi yake Celeste Sibomana, katibu wa kudumu wa muungano wa taasisi zinazofuatilia lishe bora nchini Burundi. Alitoa tamko hilo jana Jumanne katika warsha iliyoandaliwa na shirika la kimataifa la kutetea haki za watoto UNICEF. Mwakilishi wa shirika hilo la UNICEF nchini Burundi alifahamisha kwamba walifikiria kushirikia kina mama wajawazito kwa sababu ndio wanaohitaji lishe bora kuliko wengine. Mengi zaidi na ripoti yake Omer Nduwayo. Katika warsha hiyo, Daktari Celestin Sibomana, katibu mtendaji wa kudumu wa jukwaa la sekta jumuishi la usalama wa chakula pamoja na lishe, anabaini kuwepo magonjwa yanayotokana na utapiamlo ila kwa kiasi cha kawaida. Anaeleza kuwa katika ripoti mbalimbali zinazotolewa, Burundi ii kwenye hali nzuri hasa kwenye magonjwa ya aina hizo, kwamba takwimu hazitishi. Kwa mjibu wake, shida zinaanza kujitokeza pale mtoto anapotimiza miezi sita au zaidi na kutaka lishe inayojazia maziwa ya mama. Yote huanzia kwenye kipindi cha ujauzito. Kama mzazi hapati lishe bora, hata mtoto ataathirika kimwili na kiakili. Kwa upande wa France Bejan, mwakilishi wa shirika la watoto duniani UNICEF nchini Burundi, chaguo la wanawake, vijana na watoto wenye umri wa kwenda shule ulitokana kuwa makundi hayo hayapewi kipaumbele katika swala zima la lishe bora, kwamba wasipowajibishwa afya zao huwekwa hatarini na uchumi wa nchi kuyumba yumba. Edinio Nzima, mshauri wa masuala ya kilimo katika ubalozi wa Uholanzi nchini Burundi, nchi mfadhili wa sekta hiyo ya usalama wa chakula, anaamini kuwa kupambana na magonjwa yanayotokana na utapiamlo kunawezekana nchini Burundi, kwamba kinachotakiwa tu ni shauku ya nyadhifa husika. Nchi ya Uholanzi inafadhili mradi wa lishe bora nchini Burundi kwa euro milioni 14 kwa muda wa miaka 6, aongeza mshauri huyo. Omer Nduwayo, shukrani kwa ripoti hiyo. Baada ya mapumziko kidogo, tutaelekea huko kusini mwa nchi, mkoani Lumonge, katika ukurasa wa kijamii. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Naam, ni kiboko yao. Inasikika mubashara kutoka jijini Bujumbura, makao makuu ya kiuchumi, kupitia masafa ya 89.7 kwa wakazi wa jiji na vitongoji vyake, pamoja na 101 kwa nyinyi ambao mnatufuata mkiwa huko nchini kati, ugenini bila shaka. Tunasikika dunia kote ukibonyeza tovuti yetu maridadi ambayo ni w3.isanganiro.org, na nikukumbushe kwamba unapotembelea ukurasa wetu wa Facebook pamoja na Twitter, unakuta pale habari kemkem zimechapishwa zikiambatana na picha. Kukuza nguvu za kiume ni moja wapo ya njia za uhakika katika mapambano dhidi ya ukatili wa kijinsia na kuenea kwa virusi vya janga la ukimwi. Aline Irankunda, mshauri wa masuala ya kijinsia, alisema hayo Ijumaa hii mjini Lumonge wakati wa warsha kwa viongozi wa utawala, dini, wasanii pamoja na waandishi wa habari. Waliohudhuria warsha hiyo iliyoandaliwa na Jumuiya ya Burundi ya Wanawake na Wasichana walithibitisha kuwa virusi vya ukimwi ni bora vipigwe marufuku nchini Burundi kwa lengo la kutokomeza unyanyasaji wa kijinsia na kukomesha pia kuenea kwa virusi hivyo vya ukimwi. Habari hii ni kwa mujibu wa Jean-Pierre Misago, reporter wa Isanganiro kutoka huko kusini mwa nchi, mkoani Lumonge. Na tutoke huko kusini mwa nchi tuelekee kaskazini, mkoani Kirundo, katika ukurasa wa kijamii, ambapo baadhi ya kina mama wakazi wa kijiji cha Nyagisozi kinachopatikana tarafa la Busoni mkoani Kirundo wanasota kidole wamezao kwamba hawajibiki vilivyo kwa kuwaunga mkono katika miradi ya maendeleo endelevu ndani ya kaya. Kina mama hao wanalalamika wakirani vikali kuwa hata wanapoambatana na wamezao kwa kutekeleza baadhi ya mikakati kukijitokeza vurugu muda wa kuanzisha operesheni ya kutathmini jinsi ya kutumia matokeo kwa maslahi ya jamii. Katibu wa kudumu katika ofisi ya mkoa wa Kirundo anahakikisha kwamba katika uongozi huwa wakihamasisha wanandoa kushirikiana bega kwa bega wakati wa kutekeleza wajibu wao wa kujiendeleza. Fiake Ndikumana na maelezo zaidi. Ntiyigera nkundira nyamba ngiye kudandaza acambira ati ayo mahera nije ndayagera iyo tunga riba itungu rwo rukarurugo acabona umugore mwiza bakwiranye. Hound bad ya kina mama kutoka kijijini Nyagasozi mkoani Kirundo, ambao wanasema hawana haki kwa mali za familia. Mmoja wa wakazi wa kijijini hicho anasema kwamba hana uwezo kwa kila mali ya familia. Kina mama huyo anaeleza anapofanya kazi kwa ajili ya kutafuta pesa, pesa hizo huwa zikichukuliwa na mume wake bila idhini yake. Kwa upande wa kina mama wengine wanafahamisha kuwa wanapoendesha kazi ya ufugaji wa mbuzi, muda wa kuuzisha mifugo hiyo mume wake huwa hakimulazimisha kumupatia pesa au kumweleza wagawe pesa hizo, na baadaye pesa hizo huwa akizitumia kwa kutumia pombe. wakati ambapo hakuna chakula cha kutumia nyumbani. Ushuhuda kutoka kwa bwana mkazi wa kijijini hicho anafahamisha kuwa kutolahisishia kina mama kuwa chanzo cha hali hiyo ni mabwana wenye tabia mbaya ya kutojali familia. Aidha, umaskini katika jamii unaweza sababisha kutoelewana kati ya wanandoa kama anavyo dadisi bwana huyo. Katika ishirika Aguruka wanafahamisha kuwa mwenendo huyo unaripotiwa katika kaya tofauti za tarafa ya Usoni. Louise Niyonzima, kiongozi wa shirika hilo, anafahamisha kwamba wanachofanya ni kutoa ushauri kwa wanaowasilisha malalamiko yao kwenye shirika analoongoza. Katika utawala mkoani Kilundo, Elike Ndwayezu, katibu wa kudumu katika ofisi ya governor wa mkoani Kilundo, anafahamisha kuwa mabwana wanaonyanyasa wake zao huwa wakiadhibiwa kukizingatiwa sheria. Takwimu kutoka utawala mkoani Kirundo zinaeleza kuwa mwaka 2023 kina mama 6 walimaliziwa maisha na wamezao tarafa Ntega. Wengine walio wawa ni kina mama 4 tarafa Busoni kutokana na mizozo katika jamii, hususan kutoelewana kwanda pamoja miladi inayoweza kuleta maendeleo ya kudumu katika familia. Fiakre Ndikumana, shukrani. Baada ya mapumziko kidogo, tunahitimisha taarifa hii kwa kuangazia anga za kimataifa. Habari za kimataifa. Naam, taarifa hizi za kimataifa tuzianzie Zanzibar, ambapo rais wa Zanzibar akiwa pia mwenyekiti wa baraza la mapinduzi Daktari Hussein Mwinyi amesema dira ya taifa ya maendeleo 2025 imejikita katika kuleta maendeleo ya watu na inabebea matazamio ya kila Mtanzania. Tumsikilize. Rasimu ya dira ya taifa ya maendeleo 2050 nitakayoizindua leo ina ajenda kuu ya mageuzi kwa maendeleo ya kila mtu na kwa taifa kwa ujumla. Kutokana na ushirikishaji mpana wa wananchi na wadau, dira ya 2050 imejikita katika kuleta maendeleo ya watu. Hivyo dira mpya inabeba matamanio ya kila mmoja wetu na kuzingatia kasi kubwa ya mabadiliko ya teknolojia, uchumi, siasa za kimataifa na mazingira yanayotokea duniani kote. Rasimu ya dira yetu mpya imebeba kauli mbiu isemayo kuelekea taifa lenye ustawi, amani, haki, jumuishi na linalojitegemea. Yaani, towards a prosperous, peaceful, just, inclusive and self-reliant nation. Kauli mbiu hii ndio lengo letu kuu la taifa ifikapo 2050. Kwa msingi huo, hii ni ndoto ya kila Mtanzania kuona baada ya miaka 25 ijayo Tanzania inakuwa ni taifa lenye ustawi, amani, haki, jumuishi na linalojitegemea katika nyanja zote bila kuathiri ushirikiano uliopo kikanda na kimataifa. Naam, aliyekuwa akisikika ni rais wa Zanzibar Daktari Hussein Mwinyi, na sauti hii ni kutoka kwenye kituo cha Swahili Times huko Dar es Salaam nchini Tanzania. Na takriban watu 127, wengi wao wakiwa raia, waliuawa siku ya Jumatatu na Ijumaa nchini Sudani wakati pande zinazozozana zikirusha mabomu na makombora kwenye maeneo yenye watu wengi, wanaharakati wa haki wameripoti. Pande hizo mbili ambazo zimekuwa zikipambana tangu Aprili mwaka jana 2023 zimeshutumiana kushambuliana vikali kwa makombora na kuyalenga maeneo ya raia yanayomiliki watu wengi. Takriban watu 60 wameuawa katika mji wa Oudtman, huku wengine zaidi ya 100 wakiuawa katika soko la kaskazini mwa mji wa Kabjia huku Darfur, na governor wa Khartoum Ahmed Atman Hamza amesema kombora lililushwa na RSF lilipiga basi la abiria na kuwaua watu wote 22 waliokuwemo ndani ya basi hilo. Mapigano hayo ya Sudani kati ya jeshi na wanamgambo wa RSF yamesababisha vifo vya maelfu ya watu na kurushwa kwa watu zaidi ya milioni 11 kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa. Na kwa kuhitimisha katika ukurasa wa michezo leo, kutalindima michuano ya kombe la mabingwa barani Ulaya ambapo majira ya saa 1:45 timu ya Atletico Madrid itaipokea timu ya Slovani, huku lile ya Ufaransa itaikaribisha timu ya Sturm Graz, na timu ya Milan kutoka Ufaransa itaikaribisha Etoile Rouge kutoka Ubelgiji, na timu ya Arsenal kutoka Uingereza itakuwa ikiipokea Monaco kutoka Ufaransa. Na mtanangi ambao unasubiriwa kwa hamu utalindima majira saa 4 ambapo Dortmund, Borussia Dortmund itakuwa wenyeji ya FC Barcelona kutoka Hispania. Na mchuano mwingine ambao unasubiriwa kwa hamu ni ule ambao utaambatanisha timu ya Juventus de Turin kutoka Italia, ambayo itakuwa inakabiliana na timu ya Man City, wakati ambapo majira hayo ya saa 4 timu ya Stuttgart itashuka dimbani kuchuana na timu ya Young Boys. Hadi hapa, ndugu mpenzi msikilizaji wa redio, ninapohitimisha taarifa hii ya jioni ya leo katika lugha ya Kiswahili. Niwashukuru nyote mliojiunga nami tangu mwanzo hadi tamati. Nimshukuru pia fundi mitambo Francois Kimana aliyeniwezesha ili niweze kusikika. Langu jina ni Jean-Marie Fiane, ngenda kumana sina la ziada, na wageni nikiwatakia kila laheri, jioni njema na usikivu mwema wa vipindi vya redio Isanganiro. Aramusiki.